I can't. Thank you. Like a better tree. Have you ever felt like me? Potrójne pasmo. think we're sold out. That's crazy. Thank you so much for listening. Thank you very much from our hearts. Dobiega końca potrójne pasmo przenoszenia i również dobiega końca koncert duetu HVOB. Do występu Anny Miller i Paula Wellnera doszło w kwietniu 2019 roku w Electric Brixton London. Kropka. W przyszłym tygodniu usłyszymy się 2 godziny wcześniej. Kłaniam się Państwu, nisko mówił Michał Malwiński.